राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 11 मई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम कही अभी ये बात बहुत ठीक है, ये हम समझते हैं, बिल्कुल हमारे समझ में आई हुई है। ये जो दिखता है ये सब ऐसा रहने वाला नहीं है। पहले की स्थिति आज नहीं है, आज की स्थिति अगर ही नहीं रहेगी ये निश्चित बात है, पक्की बात है, एकदम सरल बात है, सीधी सबके अनुभव की है। केवल इस अनुभव का आदर करना है, इस अनुभव को महत्व देना है, इसको कीमती समझना है, अपने लिए बहुत हितकारी इसको समझना है, हमारे लिए खास बड़ी भारी लाभ की बात है कि ये संसार जितना प्रति क्षण जा रहा है, नष्ट हो रहा है, बहुत ही दामी बात है। और ये जी रहे हैं ये बात सच्ची नहीं है, मर रहे हैं ये, मानो मौत की तरफ जा रहे हैं। जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर ही गए, अब बाकी कितना बाकी है इसका पता नहीं है, परंतु मर गए इसका तो पता है पूरा। जिस भाई बहन को जितनी अवस्था आ चुकी है, जितने वर्ष आ गए हैं, उतने वर्ष तो जीवन में कम हो ही गए हैं, उतना तो मर ही गए हैं, और अगर ही मर ही रहे हैं निरंतर, तो ये संसार सबका सब मिट ही रहा है, निरंतर मिट रहा है, और वो परमात्मा तत्व है वो टिक रहा है, ये मिट रहा है वो टिक रहा है, वो है जो का जो है। संसार है, मनुष्य है, पशु है, ये है एक परमात्मा है, ये एकदम रह रहा है। तो है के साथ प्रेम करो, नहीं के साथ नहीं। नाशतो विद्यते भाव, ये जो श्लोक है आधा सोने अक्षर हद कर दिए, सब शास्त्र पुराण वेद सब स्मृतियां सब वाणी सब भर दी, नाशतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, असल भाव है नाशत, जो भाव विद्यमान नहीं है इसका रहना विद्यमान कहा है, विद्यमान तो जा रहा ही जा, निरंतर जा रहा है, और वो सत है, स्वयं आप हो और संसार में परमात्मा है, वो है जो गए तो रहते हैं, और ये संसार और शरीर निरंतर जाता है, संसार शरीर एक जाति के है, परमात्मा आप एक जाति के हो, एक तत्व हो, दिन दिन सालिया जाते हैं, ताशों के शासन है, कहे कभी लय क्या बहुत भूल में गंदी दे, दिन दिन सालिया दिन दिन ज्यादा, तो ये होश आना चाहिए कि भाई दिन चार है, भजन बिन दिन जावे दिन जावे, अरे गोविंद क्यों नहीं गावे, भजन बिन दिन जावे दिन, ये दिन क्या जा रहे, शरीर जा रहा है, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि, काल से किं गच्छति यात यौवनम, काल क्या कल तो पिछड़ा जा रहा, तिथियां पिछड़ा जा, महीना पिछड़ा जा, वर्ष पिछड़ा जा, शताब्दी पिछड़ा जा, ये तो चक्कर चलता है, जो शरीर वो जा रहा है तो उसमें जल्दी करना चाहिए। मृत्यु जब तक मौत न हो तब तक इसका तन करना चाहिए, विषय खरु सर्वदशा विषय तो सोचे मिल जाएगा, पर ये भजन का मौका उद्धार का मौका मिलता नहीं, यहाँ ही मिल रहा है, देवताओं में नहीं मिलता, देव जोनी में चले जाओ तो भी यही है, भूत प्रेत पिशाच से नीचे हो जाओ, ऊंचे हो जाओ, कहीं जाओ, ये जा रहा है। इस वास्ते रहने वाला न प्रेम करो, ये जाने वाले को छोड़ करके रहने वाला रखो। रहने वाला परमात्मा है, आपका स्वरूप है, आप वही हो जो बालकपन में थे। मन शरीर वो नहीं है, मन वो नहीं है, भाव वो नहीं है, सामग्री वो नहीं है, साथी वो नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, मौका वो नहीं है, वो तो चला गया, वो जा रहा है। अगर आप वही हो तो आप अलग अपने को देख लो कि भाई मैं तो रहने वाला हूँ, और रहने वाला परमात्मा है, तो रहने वाले के साथ हमारा संबंध है, जाने वाले के साथ हमारा संबंध नहीं है। बहुत ही दामी बात है ये, बहुत ही सच्ची बात है, बड़ी सिद्धांत की पक्की बात है। ये जा रहा है इनसे क्या स्नेह करे, कह परदेशी की प्रीत जब तो भारन लावे, कह परदेशी की प्रीत जाते देश नहीं लगते, जा रहा है ये शरीर सबके सब जा रहे हैं, ये मकान घर ये सब जा रहे हैं, बड़ी तेजी से नष्ट हो रहा है, अभाव में जा रहे हैं ये भाव, अभाव में जा रहा है, अभाव में। और वो भाव ही है, वो अभाव होता ही नहीं कभी, आपका जो स्वरूप है उसका परमात्मा का स्वरूप का अभाव होता नहीं, तो आपके साथ परमात्मा है। ये शरीर और संसार एक है, इसमें बड़ी भारी भूल होती है जो शरीर के लिए संसार को मानते हैं, मेरे काम आ जा मेरे नहीं, संसार के काम आ जा, शरीर संपत्ति वैभव जो कुछ है ये सब शरीर संसार के काम आ जाए, दूसरों के हित में लग जाए, सर्वभूत हिते रहता निहाल हो जाओगे, जड़ता का त्याग करते चिन्मयता की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, स्वाभ है, क्योंकि वो प्राप्त है, उनका तो अभाव कभी हुआ ही नहीं, सबको प्राप्त है, तो उसकी प्राप्ति में अपने जाना है। और जो हमारे पास है संसार से मिला हुआ है, शरीर भी संसार से मिला, सामग्री भी संसार से मिली, सामग्री भी सब मिली, सामान भी वस्तु भी सब, तो ये संसार के लिए कर देना हमारा व्यवस्थ, ये हमारी नहीं है, निहाल हो जाओ निहाल, इतनी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है। अपना साथी कौन है सिवाय परमात्मा के, कोई अपना साथी नहीं है, कुटुंबी है, मित्र है, साथी है, ये भी कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं, ये सब के सब जा रहे हैं, बड़ी तेजी से जा रहे हैं, नाश की तरफ अभाव की तरफ जा रहे हैं, सबका अभाव हो रहा, अभाव ना सतु विजेते भावा, असत भावा न विजय, असत की भाव सत्ता है नहीं, शरीर है सब जा रहे हैं, एकदम जा रहे हैं। और जो परमात्मा और आत्मा जीव आप अपने शरीरों में हो, मैं हूँ, ये हूँ हूँ हूँ है, ये है के साथ है, हूँ है, एक है, और ये शरीर संसार एक है, कितनी बढ़िया दावी बात है। ये कितना दिन रखोगे शरीर को, संपत्ति को, सामग्री को, सामर्थ्य को, समझ को, कितने देर रखोगे, ये रहेगा नहीं, कभी रहने वाला नहीं है, और परमात्मा तो जाने वाला नहीं है, वो रहने वाला ही है, सदा ही रहेगा, तो रहने वाला है उससे प्रेम करो, जाने वाले से मोह मत रखो, जाने वाला तो जाने वालों की सेवा में लगा दो, सेवा में सिद्धांत समझ लो, हमारे पास जो कुछ है वो संसार का है, संसार को दे देना है, ऊर्ण हो जाओ, ऋण बढ़ जाएगा, इतनी बड़ी बात, इतनी बढ़िया बात है, संसार से लिया है वो दे, निहाल हो जाओ, शरीर है संसार का है, संसार को दे दो, अपने लड़ाई नहीं, इसको लड़ाई नहीं है, एकदम ठीक बात ये है, बढ़िया बात है। संसार से आशा रखना है, आशा ही परमम दुखम, परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम, और निराशम परमम सुखम, संसार से निराश होना परम सुख है, बड़ी आदरी बात है। संसार को देते जाओ, अपने बुद्धि है तो बुद्धि दे दो, विद्या है तो विद्या दे दो, बल है तो बल दे दो, धन है तो धन दे दो, जमीन जाग दे दो, भोजन है भोजन दे दो, कपड़ा है तो कपड़ा दे दो, देने का अर्थ ये नहीं कि सब नंगे हो जाओ, ये नहीं, अपनी शक्ति का शूलता से भाव कहने का भाव, भाव है वो ही कल्याण करने वाला है। देने का भाव है भाई हित करना है अपने, सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र का हित हो जाए इसमें रहती प्रीति चाहिए अपनी। इस वास्ते सब देने के लिए है, ये लेने के लिए नहीं है, ये लेने के लिए नहीं, देने के लिए है। संसार से लिया है वो दे दो, पूर्ण हो जाओगे, ऋण मिट जाएगा, नहीं तो ऋण नहीं उठ सकते कभी भी। जन्म मन में जाना पड़ेगा, मनुष्य विषयों का पदार्थों का सेवन करना है, उन पदार्थों का तो नाश करता है और अपना पतन करता है, ये दो बात होती। जितना जितना सुखों का सेवन करो, भोगों का सेवन करो, उनका तो नाश होगा और आपका पतन होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, दूसरे के दुनिया का आपका कोई फायदा नहीं। और भोग का त्याग करके सेवा करो तो आपके आप खुद मिट जाएगी, चीज तो सेवा में लगेगी, आप निहाल हो जाओगे, दोनों की जगह दोनों चीज हो जाएगी, भोगों का नाश होगा आपका पतन होगा, और देने से गुस्तों का सदुपयोग हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, आप निर्बल हो जाओगे। पास में पड़ी है ये चीज देनी है भाई, शरीर में बल है, बुद्धि है, योग्यता है, जो कुछ देना है सब कुछ चुका दो अपने घर, हरदम तैयार है देने के लिए, तो इनका प्रवाह जड़ता का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा, लेने की चीज उन्हीं से प्रवाह अपनी तरफ होता है। संसार समुद्र है, जल में खड़ा रहकर लेने लगे कोई और जल को तो डूब जाओगे, हाथों से लातों से मारते जाओगे तो पार हो जाओगे। तो संसार लेने का नहीं है, सेवा करने की है, देने का है, पूर्ण हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, आगे हो जाएगा, भाव हो जाए देने का। सदा वर्तमान देने के लिए भोजन न कर तैयार कर दिया तो उसको देने में क्लेश नहीं होता, कि देने वास्ते ही है ये, तो प्याऊ पर बैठा है तो जल पिलाने के लिए ही है, उसमें कभी उसी क्या बात हुई। ऐसे ये संसारी चीजें देने के लिए ही है, सामर्थ्य है तो, सामग्री है तो, समझ है तो, सामर्थ्य समर्थ है, जो कुछ सामान है समझ है, सब देने के लिए, और बोले हमारे भी काम नहीं आएगी। माँ का दूध बच्चे के काम आता है, माँ का काम नहीं आता, आपकी सामर्थ्य दूसरों को काम आती है। संसार की रचना है ऐसी, भगवान ने विलक्षण की है दूसरों के लिए, हमारे लिए काम की नहीं, हमारे लिए काम की नहीं, देने की, देना देना बस, निर्भर हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, आपका पतन नहीं होगा, संसार का ही पतन नहीं होगा, वस्तुओं में पतन नहीं होगा, कोई बचे जाएगा, आप उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। केवल भाव बदल दो, भाव ये खींचने का भाव है, ये डूबने का भाव है, और देने का भाव है, ये उद्धार करने का भाव है, इसको कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग उस तो काम ही नाम, एकादश में लिखा है कि जो भोगों में आ सकते हैं उनके लिए कर्मयोग बड़ा कल्याण करने वाला है, दूसरों की सेवा के लिए है भाई, ये तो देना ही देना, अपने लेना है ही नहीं, निहाल हो जाए, एकदम निहाल हो जाए, अपने देना है ही नहीं, क्यों देना ही देना है, सुख पहुंचाना है, सेवा करना है, ये भाव ये हो जाए, मेरे द्वारा किसी का हित हो जाए, किसी का उपकार हो जाए, किसी की सेवा हो जाए, किसी का किसी को आराम हो जाए, किसी का आदर हो जाए, किसी की प्रशंसा हो जाए, दूसरों का दूसरों को सुख हो जाए, दूसरों का हित हो जाए, ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रती रखती है, उनका उद्धार हो जाता है, हित में रती, स्वार्थ में रती नहीं, स्वार्थ करने के लिए ये पतन की है, डूबने की बात है, एकदम पतन की बात है, सबके हित की बात, हित पहुंचाओ सबका, सुख पहुंचाओ सबका, हित करो, सेवा करो, ये तो पतन हो जाएगा, बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा, मानव शरीर निरर्थक जाएगा, निरर्थक नहीं नरकों की और चोरों की तैयारी में जाएगा, दुखों की तैयारी में जाएगा, निरर्थक नहीं, पूरा निरर्थक नहीं है, बहुत अनर्थ में जाएगा, महान नुकसान में जाएगा, और नुकसान में जा रहा है, चेत करो, सावधान हो जाओ, आज से ये विचार कर लिया कि अब अपने स्वार्थ की बात त्याग कर दूसरों के हित की करो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, पर हित बस जिनके मन में आई, तिनका जग दुर्लभ कसु नहीं। सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका उद्धार हो, सबको आराम मिले, सबका आदर हो, सबकी प्रशंसा हो, सभी सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे कुशलिनः, सबको सुख हो जाए। केवल भाव, आपका भाव, आपके पास कुछ भी नहीं है परंतु भाव सबके पास है। एक वस्तुओं का महत्व नहीं है, भाव का है। नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में होए, भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोए। भाव गिर जाता कंगला हो जाता है, अब भाव लगभगपति क्रोपति हो जाए। वो भाव बाजार क्या दिन, ये आपका दिन देने का भाव, सबका सुख पहुंचाने का भाव, हित करने का भाव, आराम का भाव, आदर का भाव, देने का, ये शुरू कर दो अपने, बहुत काम होगा, बड़ा भारी काम होगा, बड़ा भारी हित होगा। कितनी मौज की बात है, कितनी सुख की बात है, कितनी आनंद की बात है। सर्वभूत हिते रता, मात्र प्राणी का हित हो, सुख हो। अपना खर्च ज्यादा हो जाए, उधर हित थोड़ा हो जाए तो भी बहुत बड़ा काम हो गया। अपना ज्यादा खर्चा हो करके भी थोड़ा भी हित हो गया तो सच्ची बात अपने को मिल गई, और दूसरे को नुकसान करके अपना फायदा कर लिया, बड़ा भारी हित कर लिया। अभी बात समझ में नहीं आती है, परंतु सत्संगों के लिए सपना कठिन नहीं है। सत्संग नहीं है उनके तो बात कठिन नहीं आती, उनके तो बात ही है कि अपने लिए ही करते हैं। हिरण्याक्ष जैसे कि अपने मैं मरूं नहीं, बस मैं नहीं मरूं, मैं सुखी हो जाऊं मैं। ये राक्षसी वृत्ति, आसुरी वृत्ति है, ये मानवीय शब्द नहीं है, मानवीय शक्ति नहीं, मानवीय शब्द नहीं है ये। मेरे को सुख हो जाए, मैं आराम करूं। पेटू और चट्टू बस अपने अपने पेट भरो, ये सबको आराम, सबको ये भाव बना लो। आपके पास कितनी सामग्री है, कितने आपके पास सामर्थ्य है, कितने आपके पास समय है, इनको परवाह नहीं, जितना है उतना ही, उतने कल्याण हुआ पूरा। कोड़ी वाले कोड़ी में, करोड़ वाले को करोड़ में, वो परमात्मा मिला है। आपके पास जितना है उतनी चीज की जरूरत है, अधिक जरूरत नहीं है। लोग ज्यादा संग्रह करेंगे, ज्यादा हित करेंगे, ज्यादा उपाय करेंगे, रहने दो आप जीत है, जिसे कर लो भाव, बदल दो भाव, सबका हित करने का भाव हो जाए बस। और ये पक्की बात है कि चीज रहेगी नहीं, तो इसको खर्च करके लाभ ले लो, नष्ट तो हो जाएगी, रहेगी नहीं। तो बस दूसरों की सेवा करके मौज ले लो, आनंद ले लो अपना। कितना दिन रखोगे, रखोगे तो फिर छोड़कर मरोगे। माया में रह जाए वासना, इजगर देह धराशी, साफ पड़ेगा कहीं बस रह जाएगी तो कल्याण नहीं होगा, बड़ी बाधा करेगी, बाधा है। इस वास्ते सेवा में दबाओ, अपना शरीर, अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपना सामान, अपना समय, समझ सब सब का सब सेवा हित में, सबके कल्याण में, सबके उपकार में लगाओ, निहाल हो जाओगे। सब सुखी तो हो नहीं सकते, आप महान सुखी हो जाओगे। आपका विचार हो सबके सब सुखी हो जाए। सब संसार मिल करके एक आदमी को सुखी नहीं कर सकते, एक आदमी सब संसार को सुखी कैसे कर सकेगा। भाव हित करने का कर लो बस, फिर मौज ही मौज रहेगी, आनंद ही आनंद रहेगा, बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी मौज रहेगी, बड़ा सुख रहेगा, बड़ी शांति रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा। सुख पहुंचाओ, हित करो, ऐसी बात है। शरीर से, वाणी से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से जो मिला है वो सब सेवा के लिए मिला है, अपने लिए नहीं। अपना निर्वाह ऐसा आराम सुख स्वाद के लिए नहीं, निर्वाह, क्योंकि निर्वाह किए बिना काम कैसे करोगे, वो निर्वाह भी केवल उनके हित के लिए, उनकी सेवा के लिए, ये बात है। इस वास्ते सबकी सेवा कैसे बने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, किसी को किंचित बात में कष्ट न रहे, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा। और अपने सुख में चाह रहे तो पशु पक्षी भी चाहते, नीचे से नीचे कुत्ता है, गधा है, सूअर है, इनको देखो तो अपने स्वार्थ में भी लगे, इनको कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ अभी दूसरे बच्चों को मार देती है, अपने बच्चों की रक्षा करती है, तो इसमें कौन बड़ी बात है। बड़ी बात तो यही है, मानव शरीर की सफलता सेवा से ही है, स्वार्थ से नहीं है। स्वार्थ से मानव शरीर की सफलता नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये पक्की हृदय पे कांत बांध लो, स्वीकार कर लो। स्वार्थ भाव पतन का है, ये पशु पक्षियों में है, देवताओं में है, राक्षसों में है, असुरों में है, भूत प्रेत पिशाचों में है, यही अगर रहा तो मनुष्यपणा नहीं है। मनुष्यपणा तभी है कि दूसरों के हित के लिए, जो सामग्री दूसरों के हित के लिए, सुख आराम के लिए, सुख सुख पहुंचाने के लिए, जहां पर जो दूसरों के लिए है, निहाल हो जाओ, निहाल ही हो जाओ। तो हाल से ये विचार हो गया, बस सब समय में ये तैयार रहो। नियत आपकी बढ़ गई, आप काम थोड़ा भी बढ़े तो कोई अर्ज नहीं है। नियत बढ़ गई कि भाई हमारे द्वारा किसी का आहित न हो, पर श्री गणेश यहां से जाएगा, किसी का आहित न हो, सावधान रखोगे तो यहां से सेवा शुरू हो गई। आप मेरे से भी नहीं बात, हमका आहित नहीं करते तो क्या फायदा, बहुत फायदा है, नुकसान नहीं करे, फायदा ही है। वनवासियों ने कहा है अर्जी महाराज पहुंचे तब कि हमारी बड़ी सेवा ये है कि लेन बासन बसन सिखाई, तुम्हारे बासन में कपड़ा हर पड़ जा है जी भाई, हम चोरी नहीं करेंगे, हमारी बड़ी सेवा है। ये सेवा शुरू हो गई, दिल की नहीं, हंसी नहीं है, ये किसी को दुख नहीं देना कोई मामूली बात नहीं है, किसी का आहित न करना ये मामूली बात नहीं है, सामान्य बात समझे, बहुत बड़ी बात है, बड़ी सेवा है, बड़ी। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओगे तो क्या करेगा, पहुंचाओ तो सुख ही पहुंचाओगे, नहीं तो बैठा रहेगा अपना, तो बैठे रहेगा इतना ही सुख पहुंचाएंगे, फायदा हो जाएगा। केवल ये बात झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, अनाचार अत्याचार नहीं करेंगे, बड़ा उपकार हो जाएगा, सुते ही स्वाभाविक। ये संयम है, बहुत लाभदायक है, इस वजह से सब सुख सुख मिल जाए, सबको आराम मिल जाए, अपनी तरफ से किसी को कभी भी कष्ट न पहुंचे, सावधान रहो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये डरते रहो। देवी संपत्ति अभय है, अभय, डर नहीं रखना देवी संपत्ति है, पर ये डर बड़े फायदे की बात है। हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब दरिया सूब डर का पर भाई मार, हर डर भगवान का डर, और गुरु डर माता पिता का डर, और जगत डर, डर करनी में सार, कैसे आयत न हो जाए भाई, ठीक तरह से हो। काजल की कोटनी कैसा हो, सयाना हो, काजल की एक रेख लादे भर लादे है, काजल की कोटनी में कैसा ही सयाना हो, कहीं पता नहीं आएगा। तो बेदाग बस जाना संसार में मामूली बात नहीं है, किसी को कष्ट न पहुंचे, कभी भी किसी का हित न हो जाए, सपने में भी, फिर ठीक बात है, फिर मोल हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, प्रसन्नता आनंद हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। देखो साफ लिखा है, तन कर मन कर वचन कर देतन कहूं दुख, तुलसी पातक धरत है देख तो उसके मुख, अहित नहीं करता उसके मुख देर में पुण्य होता है, हित करने की बात ऊंची हुई, अहित न करना भी बहुत बड़ा काम है, बड़ी तपस्या है किसी का भी। मैं कभी अहित नहीं करूंगा, किसी को भी किंचित बात भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी ही श्रेष्ठ बात है। नारायण नारायण नारायण।